jak Jadwiga Smusarska. Białe zęby, białe białka, biała maska. Czarne oczy, czarne papierosy. Parawanizm, no, określiłabym tym zjawisko zasłaniania przestrzeni na plaży parawanami w najprostszym sensie, ale też takie odgradzanie się osobiste, nie tylko tej bezpośredniej fizycznej przestrzeni, ale też tej metaforycznej. O parawanach też pięknie mówił Corbusier, to artysta wizualny, który stworzył reportaż zdjęciowy o polskich parawanach. Zachęcam do powrotu. Jeżeli chodzi o zespół Nanga, to warto przypomnieć kontekst. Powstał on w odpowiedzi na zawieszenie działalności Laocze. Założył go Filip Różański, Maciej Dzierżanowski i też wokalistka Magda Dubrowska. Jej bardzo charakterystyczny wokal pokochali również festiwalowicze, bo ostatnio Nanga miała okazję wystąpić na Poland Rocku. I choć nie byłam na tym festiwalu, to czytałam sporo zachwytów, bo nie każdy wiedział, że na żywo jej szorstkość i chropowatość wypada jeszcze lepiej. Zachęcam do poznania większej ilości materiałów. Tutaj akurat w utworze Parawanizm takie hałaśliwe przeszkadzajki, ale też wejście w taneczny deep house. Nie wiadomo nigdy, czego się spodziewać po tym zespole. Mam nadzieję, że tworzą nowe utwory, w których poznamy kolejne kolejne odsłony Nangi. Ja dzisiaj też szukam w zupełnie nowych zespołach, między innymi wśród wokalistek jest Zofia Justyńska i jej singiel Zapach Twoich łez. Zofia Justyńska, Zapach Twoich łez, mocna perkusja, bas i wejście w noc. Idealnie zgrywa się to z pierwszą godziną audycji, w której prezentowałam muzykę Kasi Linz. Myślę, że te artystki mają części wspólne, tę dozę tajemnicy i metafor, a także nawiązywania do tych sensorycznych wrażeń, myślę, że bardzo plastycznie opowiadając o swoich emocjach. I myśląc o zapachu łez, pomyślałam też o smaku i słoności. Aha, to doprowadziło mnie do dialogu z innymi artystami, tym razem w wersji męskiej. I takiej też erotycznej energii, o której wcześniej mówiła Kasia Linz. Słone łzy, słona skóra i zespół Noże z utworem Szkło. Wężeł na kolanach, ramionach stuleci. Ja, który wierzę w ostre, cierpkie, nagie życie. Zmysł wężeł, pod ślina w morzu stuleci. O, skrzydła! źrenice. Wyłącz trzask i muzyka trzask. Te źrenice, w których byłem spirografem, świat przeszyty. Tak wytwórnia Fonobo pisała kilka lat temu o nożach. To wrzask ulicy wtłoczony w postpunkowe gitary, piętrowe głosy pulsujące światłem niespełnionych utopii, melodie zszyte chaosem, wybuchy i szepty polszczyzny. Można się przyczepiać, że to trochę PR-owe malowanie rzeczywistości, ale noże naprawdę wywoływały w słuchaczach takie wielowarstwowe, niespodziewane ciary i przede wszystkim budowały apetyt na więcej. Miałam bardzo duże nadzieje względem zespołu Noże. Ich ostatnim utworem był ten z Ofelią, ale jeżeli chodzi o solowe wydania, to tutaj cisza i łudzę się, że jeszcze uda im się nagrać wspaniałą płytę, ale nie wiem, co będzie dalej. To nie jest łatwe tworzyć muzykę i cały czas dostarczać sobie inspiracji do tworzenia, być tym płodnym artystą. Ostatnio czytałam trochę o tym na profilu Mateusza Tomczaka, który wydaje niedługo kolejną płytę i mówił trochę o bookingu, trochę o tym, jak trudno znaleźć się w rzeczywistości wydawania nowych singli i zarażania publiki swoją wrażliwością i chęcią bycia zrozumianym. Ja bardzo rezonuję z jego utworami, choć nie są zawsze łatwe w odbiorze, ale na pewno są bardzo emocjonalne i idealne do grania. O tej porze. Kochaj mnie, Mateusz Tomczak. co mówiłaś. Ty jesteś tym, na co czekam cały czas, na co czeka woda. Wiem, że Mateusz Tomczak inspiruje się Mattym Healym, wokalistą kultowej w pewnych kręgach grupy synth-popowej 1975. Wyraźnie słychać to w jego utworach i też widać to w stylistyce, którą pokazuje na swoich koncertach czy w mediach społecznościowych. Mateusz maluje swoje oczy i ubiera się w dość charakterystyczny sposób, też pokazując taką płynność. Nie tylko jeżeli chodzi o swoje emocje, bo na jego koncertach widzimy zarówno ten jawny smutek, złość i erotyzm, ale też właśnie w swoim ubiorze i po prostu prezentowaniu się na scenie, co na pewno dużo rozrywki przekazuje swoim słuchaczom i słuchaczkom. Może akurat ktoś dołączył do słuchania Barzęciego Serca? Jeżeli tak, przypominam adres mailowy anna.lalka@polskieradio.pl. Tam można dzielić się ze mną przeróżnymi myślami, ale przede wszystkim tymi związanymi z muzyką. Jeżeli kogoś porwał Mateusz Tomczak, to informuję, że jego album Miłość i inne perwersje usłyszymy już 19 września. Ja dzisiaj wracam do różnych wokalistów, do mężczyzn, którzy opowiadają o swoich emocjach i też wróciłam do Walusia Kraksa Kryzysu i zazwyczaj przypominam o jego ostatniej płycie, czyli Piekło Niebo. Tym razem o utworze Zazwyczaj myślę o sobie w kontekście twojej osoby. Yeah. wartości cały świat domaga się, żeby ciebie i mnie dziś, jutro i przez następne 100 lat spotykało jakieś bonwucho. Zazwyczaj myślę o sobie w kontekście twojej osoby z trzeciej płyty zespołu Waluś, Kraksa, Kryzys o tytule Piekło, Niebo. Wiele tam było wglądu w emocje dotyczące relacji. Lubię wracać do tej płyty, którą wtedy Waluś nazywał najważniejszą w swojej karierze, ale ciekawa jestem, jak będzie z czwartą, bo jak sam pisze, jest podejrzany o popełnienie kolejnego albumu, który według najnowszych ustaleń ma ukazać się w tym roku nakładem, jak poprzednio, Mystic Production i jak podaje anonimowe źródło, tytuł jego najnowszej płyty to Tematy i Wariacje. No ciekawa jestem tych wariacji, on jest z nich z pewnością znany, dość specyficzny artysta, nie tylko na scenie, ale też w wywiadach. Ja nie mogę doczekać się rozmowy o kolejnym materiale Walusia i spotkaniu z nim. To też taka gwiazda wciąż alternatywy, mimo tego, że no jest w mainstreamie, więc to taki paradoks, ale dobrze wiemy, że na polskiej scenie mamy i popularnych artystów w mainstreamie, i tych bardziej alternatywnych, i Waluś właśnie się do nich zalicza. Do tego zbioru zaliczyłabym też już zespół The Casino, który chociaż jeszcze niedawno nie był aż takimi gwiazdami wśród tych niezależnych twórców, ale myślę, że ostatnie poczynania koncertowe do tego doprowadziły, o tym powiem zaraz. A już teraz ich ostatni singiel, czwarty, Spokój. Sprawdzić, czy muszę się zdradzić, że do Studia Trójki weszłam tuż po długim spacerze ze Stadionu Narodowego, bo miałam okazję być na koncercie Kendricka Lamara i Syzy. I połączone jest to z artystami, których grałam przed chwilą, czyli The Casino, bo The Casino jakoś dość niedawno w lipcu czy w czerwcu pojawili się na koncercie Que Bona Fide, tym pożegnalnych koncertach, na których pojawiło się wielu artystów, których zaprosił Quebo w ramach podziękowania za tę przygodę, którą razem z nimi przeszedł, ale też w ramach zaprezentowania takich nowych nadziei polskiej muzyki. Tak właśnie jest z The Casino i wyobrażałam sobie, jak ten zespół, który nie jest jeszcze aż tak znanym zespołem, zdecydowanie nie zespołem, który mógłby wyprzedać Stadion Narodowy, ale jednak pojawili się tam. I Hubert Wiśniewski w rozmowie z Interią, wspominając to wydarzenie, mówił, że na środku tego Narodowego czuł się jako jakimś starożytnym koloseum. I faktycznie ten stadion z perspektywy płyty, nawet jako uczestnik, można poczuć się jak w takim naprawdę wielkim, niepowtarzalnym obiekcie. I tego naprawdę życzę zespołowi The Casino, szczególnie, że do tej muzyki popularnej, do której zmierzają, dodają bardzo dużo różnorodnych brzmień alternatywnych. I shoegaze, i trochę tych syntezatorów, które towarzyszą nam dzisiaj przez całą audycję. I to nie jest jedyne miejsce, w którym ostatnio wystąpili. Mają za sobą granie i na Openerze, i na Off Festiwalu. I tego im życzę. I nie tylko festiwali, ale też wyprzedawania stadionów, czy też klubów. Ale zostając w klimacie polskich zespołów na festiwalach, ja miałam okazję również być na Offie, jak wielu redaktorów i redaktorek Trójki, a na tym Offie między innymi Ninja Episkopat, polski zespół, który zrobił furorę na jednej ze scen offowych. Comfort. Szczypta muzyki improwizowanej, elektroniki, free jazzu, a w emocjonalnych skojarzeniach takiego niesamowitego, niepowtarzalnego, młodzieńczego żaru jakiegoś buntu, ale też tak jak na przykład w ostatnich fragmentach utworu All Thoughts Are Bad Thoughts, jakiejś takiej sakralności i uspokojenia. Tematy główne zespołu i ich płyty, polaryzacja społeczeństwa, kolejne kryzysy, czy to klimatyczne, ekonomiczne, czy militarne, więc niestety aktualnie, ale też ślepe zaufanie do szemranych autorytetów i niepokojący rozwój AI. To są te wyobrażenia, które możemy snuć, słuchając All Thoughts Are Bad Thoughts, bo to też tytuł płyty, nie tylko utworu. Oni, czyli Ninja Episkopat, pojawili się na OFF-ie na bardzo, bardzo małej scenie. Offen Jazz Club. Organizatorzy naprawdę nie przemyśleli tego, jak dużo osób teraz jest spragnionych brzmień jazzowych czy około jazzowych, tych też z domieszką elektroniki. Bardzo mała scena, ale no życzę takich problemów festiwalom, czyli zbyt zapchane sceny, na które chcą dostać się osoby spragnione nie tylko tych gatunków, ale też polskiej muzyki. To jest bardzo dobra oznaka na takich festiwalach jak OFF. Na Offen Jazz Club, czyli malutkiej scenie, pojawił się też zespół Daltonists i ja osobiście znam osobę, która bardzo była sfrustrowana, bo nie mogła dopchać się do środka, a było warto. Posłuchajmy Ochrowy od tego zespołu. Zespół Paradox, można powiedzieć, który sam nazwał siebie daltonistami, nagrał mini album z utworami, które zatytułowane są kolorami. Ochrowego nie znałam, to jest tytuł akurat tego utworu, ale to jest taki ziemisty odcień żółci. Wyobrażam sobie, że może glina lub coś podobnego do takiego zmytego, ziemistego koloru na ziemi wymieszanego ze słonecznymi barwami. Tak, to widzę. Ale to nie jest jedyny zespół czy artyści, którzy inspirują się w mojej audycji barwami i zjawiskami, bo Zjawiska naturalne to tytuł płyty Ani Bratek i też motyw, który przewija się w jej utworach. Powidok to jeden z tych zjawisk. Odbijam się w szybie, w witrynie sklepowej. Mijasz mnie, ty widzisz inaczej. Wytykasz mi palcem, co w mojej głowie jest nie tak. Co w mojej głowie jest nie tak, nie tak, nie tak. Odbijam światło, ale to wciąż za mało. Zbyt mało blasku mam. Zakrywam koce, co świeci późną nocą, a potem mi się śni. Głową próbuję przebić od 100 lat. Ty widzisz mnie w pustce, jak staram się uciec. Wystarczy zrobić krok, wystarczy zrobić krok. Zrobić krok. Wystarczy zrobić krok. Odbijam światło, ale to wciąż za mało. Zbyt mało blasku mam. Zakrywam koce, co świeci późną nocą, a potem mi się śni. Jak umiem, już oswoiłam dumę. Widok to zjawisko optyczne polegające na tym, że obraz oglądany przez chwilę pozostaje widoczny nawet po usunięciu bodźca wzrokowego. Piękna metafora nas w relacjach, a przede wszystkim po relacjach i oczywiście tytuł jednego z utworów Ani Bratek. Cała płyta, elementy neo-soulu, minimalistycznej, sennej elektroniki, która skojarzyła mi się też z twórczością grupy Kiki Buba. Czytam wszystkie horoskopy, zanurzam się w pas Oriona i inne gwiazdozbiory i szukam w nich nas. Może tam, w odległej galaktyce, gdzie życie dużo wolniej płynie, ma się kilka szans, ma się kilka szans. Naprawdę nieintencjonalnie zrobiłam pewną klamrę kompozycyjną, bo Moja wina była tytułem płyty Kasi Lins, o której dzisiaj mówiłam na początku audycji. No i ta moja wina i motyw klęczenia, oczywiście nawiązującego do pewnych sakralnych motywów, była też w zespole Kiki Buba. To ich pierwszy oficjalny singiel artystki i wokalistki Marianne Linde oraz Kuby Buchnera, producenta znanego z duetu Żal. Życzę im powodzenia w karierze. Widziałam na żywo na Next Feście i warto czekać na kolejne materiały. Ku mojej uciesze jest coraz więcej wokalistek odnajdujących się w dość posępnej elektronicznej estetyce. Na koniec przypominam Julię Rower i jej utwór Nie. A my dziękujemy za ten wieczór. Audycję realizowała Grażyna Oczkowska, ja nazywam się Ania Lalka i zapraszam do słuchania Bażanciego Serca za tydzień.